राम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग शीर्ष कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2058 10 दिसंबर 2001 रात लगभग 9:30 गीता स्वर्गाश्रम राम पराकृत नगर बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाधरबिंबनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकालेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो पूछते हैं कि क्या महापुरुष के पास में रहने मात्र से ही कल्याण हो जाता है या कुछ करना ही पड़ता है? करने से भीड़ क्यों हो रही है? करना ही पड़ता है, वो पड़ता है क्यों? करना होता ही पड़ता नहीं होता, करना होता है, स्वाभाविक होता है, स्वाभाविक जैसे श्वास लेना ही पड़ता है, लेना ही पड़ता ही है। क्या जोर है? श्वास में क्या जोर है? नहीं ले तो जोर आ लेना पड़ता नहीं होता, सत्य ही स्वाभाविक उत्पाद लेने से स्वाभाविक साधन होता है, स्वाभाविक सब स्वाभाविक होता है, साधन होता है। देखो इनमें सिद्धांत की बात है, करना पड़ता है वो साधन नीचा होता है, वो साधन नकली होता है, और साधन स्वाभाविक होता है वो असली होता है, करा जाए वो नकली होता है, स्वाभाविक सत्य साधन आप स्वाभाविक स्वाभाविक परमात्मा मिलती आप पे लगती आप पे सत्य ही सत्य वो स्वभाव पर हुआ, स्वभाव साधन स्वभाव से वो साधन साधन है, जब तक करते हैं तब तक साधन नहीं हुआ है, साधन अभी तक शुरू नहीं हुआ है, साधन शुरू होने से साधन करना नहीं पड़ता, आम निरात होता है, जैसे स्वास्थ्य लेते हैं थोड़ा थोड़ी थोड़ा पड़ता है ऐसा स्वाभाविक होता है, स्वाभाविक सत्य साधन होता है, स्वाभाविक स्वाभाविक होता है, करना नहीं पड़ता स्वभाव, क्यों साधन जैसी बढ़िया चीज प्यारी चीज कोई है ही नहीं, कोई हुई नहीं, कोई होगी नहीं, कोई हो सकती नहीं, इस बारे जीव का जिससे उद्धार होता है वो इतना प्रिय होता है स्वाभाविक श्रुति श्रुति सहज हमारे सहज का सहज की अभिश्राव सहज हमारे सहज का सहज धन मनकर सहज पूजा सहज सदैव नहीं और दूजा सहज स्वाभाविक होता है स्वाभाविक जोर नहीं पड़ता महात्मा के पास रहने से और उनको पहचानने से स्वाभाविक साधन होता है, प्रसन्नता होती है, आनंद होता है, प्रसन्नता होती है, साधन स्वाभाविक होता आनंद था आनंद आनंद स्वाभाविक है, क्षति करना नहीं पड़ता, करना पड़ता है तब तक साधन शुरू नहीं हुआ, साधन शुरू नहीं हुआ है, शुरू हो जाता साधन तो कुछ होता होता है, श्वास आते जाते रहते हैं, इनको जोर नहीं पड़ता है, स्वाभाविक साधन होता है। आशीर्वाद पूछते हैं संतों की कृपा कैसे प्राप्त हो? कृपा से, कृपा तो है ही, अरे कृपा तो है ही, जैसे भगवान नित्य है तो उसका कृपा अनित्य थोड़ी है, कृपा ही नित्य है, अपने गुण नित्य है, स्वतः सत है, स्वाभाविक कृपा होती है, सब जीवों पर स्वाभाविक कृपा होती है। सूर्य भगवान को कहना पड़ता है क्या कि सूर्य भगवान प्रकाश करो, राज प्रकाश करो, कहना पड़ता है, आप ही प्रकाश होता है, प्रकाश करना नहीं पड़ता, प्रकाश हो जाता है सूर्य ही। ऐसे ही संत महात्मा को ऐसी बात होती है और स्वाभाविक होता, महात्माओं को जितना जितना जानेगा उतना उतना वो महात्मा बनता चला जाएगा, जितना जो जानेगा बनता जाएगा, वो ठीक जानेगा तो पूछे से पूछे ऐसे हो जाए, वो भी ऐसे हो जाए, जो जानेगा जो नाम स्वाभाविक है, स्वभाव भजन हमारे भगवान का भजन स्वाभाविक होता है। देखो बीत गया ऐसा जब सुना कि ईश्वर अंश जीव विनाशी, तो ये बात सुनते ही जैसे अपने माँ बाप की बात सुनते ही प्यारी लगती है, अच्छी लगती है और उसी तो जाता सुधी, ऐसे भगवान का वो प्यारा हो जाता है, स्वाभाविक है सत्य ही, क्यों भगवान का अंश है, भगवान करना नहीं पड़ता, हम तो भगवान के हैं, ये माया हमारी दूर है, ये माया हमारी नहीं है, ये प्रकृति है, और भगवान का शब्द हमारा सत्य है, स्वाभाविक है, स्वाभाविक आप लोगों में होने चाहिए, ऐसा ही भाव होना चाहिए, हम भगवान के हैं, ईश्वर अर्थ जीव अविनाशी, अविनाशी चेतन राम शैशी, चार बात है, चार बात अविनाशी है, ईश्वर जीव अविनाशी चेतन राम शैन सुखी, स्वाभाविक स्वाभाविक है। देखो सच्ची बात है कि साधन करना नहीं पड़ता, देखो अविनाशी जी क्या बनना पड़ता है, चेतन के लिए क्या करना पड़ता है, और अमर के लिए क्या करना पड़ता है, और शैल सूरज क्या करना पड़ता है बताओ, इनके लिए करना पड़ा क्या पड़ता है, अविनाशी है उसके लिए करना पड़ रहा है, करना क्या होता है, ईश्वर जीव अविनाशी अविनाशी करना क्या है, चेतन के लिए क्या करना पड़ता है, अमल के लिए क्या पड़ता है, शैल सूरज क्या करना पड़ता है, करना कुछ पड़ता ही नहीं, स्वाभाविक स्वाभाविक होता है, वो ही साधन साधन है जो स्वाभाविक होता है, करना पड़ता है वो नकली नकली होता है, नकली होता है और नकली से शुरू ज्यादा अब पहले नकली करे फिर स्वाभाविक हो जाता है, स्वाभाविक अपने लिए करना कुछ नहीं पड़ता। आपको बताया ना ये चार बात बताई, इनके लिए करना क्या है, अविनाशी लिए क्या करना, विनाशी हो तो करना है, अविनाशी लिए करना क्या है, चेतन के लिए क्या करना, अमल के लिए क्या करना, सहसूर क्या करना, अपने लिए करना है ही नहीं, करना केवल सेवा, करना केवल सेवा, हमारे पास सामग्री है, उस सामग्री का सदुपयोग हो रहा है, केवल सेवा संसार सेवा होती वो स्वाभाविक है। उसका प्रवाह मानो पदार्थों का, क्रियाओं का, व्यक्तियों का अपने से प्रवाह नहीं होता, स्वाभाविक योग होता है। सब दुनिया की सेवा होती है, सेवा श्रुते स्वाभाविक है, वो प्रेम होता है, वो शुभ है, स्वाभाविक श्रुते। ये बात समझ आती है ना, स्वाभाविक होता है। जैसे मनुष्य जीता है, उनका फेफड़ा चलता है, नाड़ी चलती है, ये करना पड़ता है, स्वाभाविक होता। अपने लिए करना कुछ नहीं, अपने लिए करना कुछ नहीं है, सत्य स्वाभाविक है। चेतना अविनाशी, चेतना अमल संसुरसी, क्या करना, सेवा दुनिया की करने नहीं पड़ती, वो भी होती है स्वाभाविक। करना सेवा, जानना अपने को, मानना भगवान को, तीन बात है। करना सेवा है, सबकी सेवा, और ये सेवा स्वाभाविक होती है, संत महात्मा के द्वारा स्वाभाविक सेवा होती है। ऐसी करने वाले करते नहीं, दिव्य सेवा करते हैं, दिव्य सेवा लगाते हैं, काम करते हैं, और सेवा नकली होती है। संत महात्माओं की सेवा स्वाभाविक होती है, जैसे सूर्य का प्रकाश सूर्य ग्रहण से स्वाभाविक होता है, स्वाभाविक सेवा होती है। मात्र दीपक दीपक सेवा होती है। सत्संग में रहने वाले आदमी और तरह हो जाते हैं। आप लोगों को पता नहीं क्या है, और स्वाभाविक और तरह हो जाते हैं। दुनिया में जावे तो दुनिया और तरह दी गए, मानो बड़ी लूट बाजती हो, तपत होती हो, जो तपता दिखे सब समुद्र में शांति दिखे। सत्संग में जावे तो शांति रहे, आनंद में स्वाभाविक। इतना आदमी जाते रहे, लड़ाई झगड़ा दंगा होते ही नहीं, कोई होता ही नहीं, महीना तक साथ में रहते रहे, लड़ाई झगड़ा कहाँ होता है, घर में लड़ाई हो, घर में भाइयों में आप में होता है, और सत्संग में तेरे भाई ही बह देते रहते हैं, लड़ाई झगड़ा, लड़ाई झगड़ा होता नहीं, आप देख लो, होता है तुम्हें समझे नहीं है, सत्संग और समझा नहीं है, तुम्हारा होता है, होता ही नहीं, प्रेम होता है, प्रेम प्रेम और लड़ाई झगड़ा बिल्कुल विरोध है, स्वाभाविक स्वाभाविक। ये इतना तो स्वाभाविक हर एक अनुभव होता ही होगा कि सत्संग में रहते हैं एक तो, और एक संसार में रहते हैं, दोनों में अलग अलग अनुभव हर एक को होता है। जैसे लू बाजती हो, गर्मी होती हो तो गर्मी है, दवी है, गंगा जी किनारे चल जाओ ठंडी मिले, किनारे ठंडी मिले, इस तरह से सत्संग में स्वाभाविक शांति रहती, स्वाभाविक कुछ करना नहीं पड़ता, स्वाभाविक आनंद रहता, स्वाभाविक ही। मेरे तो ये अनुभव आता है कि अनुभव होता होगा ऐसा, मेरे साथ में रहने वाले कहा है, हमारे गुरु भाई थे अमरधाम जी, वे कहते थे यहाँ से जावे तो मन मन बड़ी गर्मी में आ गए, मन में चलो मन होता है। अभी आप गए थे वृंदावन, तीर्थ स्थान है, अच्छा है, पर हम गए तो और तरह भाई भाई बढ़ रही और देगा, ऐसा अनुभव होता है, सच में शांति रहती, स्वाभाविक है। सबकी सेवा सबको आना बनता है, सबके लिए बनना होता। सत्संग का तो प्रत्यक्ष अनुभव है। एक दफे उम्मेद राम जी गोरखपुर से गए थे मुंडवा की तरफ। उम्मेद राम जी बोले मैं जाऊंगा, तो गए तो उतरे, नीचे उतरे तो बोले मैं लाई में खड़ा हो गया। फिर बलराम जी ने दी गए रात में सपन में कि वो आ रहे हैं, रोते रोते आ रहे हैं। वापस आए सत्संग। एक साधु बोला मेरे को कि महाराज जी की सत्संग सुन लिया, वो कहीं भी जाओ टिक नहीं सकता, वापस आएगा यहीं। ये शेर जी आपके भाई जी के सत्संगों का यही असर है कि दूसरी जगह कहीं उसका मन लगता नहीं है, क्यों वो सामग्री मिलती नहीं तो कैसे मन लगेगा। वो आप फरमाया करो सूखा डोका नीरा। अभी अभी आपने ये बात कही कि संत महापुरुष को जितना जितना जानता जाएगा उतना उतना महात्मा बनता जाएगा, तो ठीक महात्मा बन जाएगा। तो ये जानना क्या है? जानना उनकी जो रहन सहन है स्वाभाविक, वो प्रति जाएगा हो क्या जाएगा, रहन सहन से ही मेरे फल पड़ता है, फल पड़ता उसी रहन सहन में ही बनेंगे। उनका तत्व से जानना है सब परमात्मा है, सब परमात्मा, सब परमात्मा है, सब जो परमात्मा नहीं थे परमात्मा है। यो माम पश्यति सर्वत्र, यो माम पश्यति सर्वत्र, यो सब जो मैं देता है, सर्वत्र मई पश्यति, सबको मैंने भी देखता है। तस्याहना परमेश्वर मैं आदर्श नहीं होता, मेरे लिए वो आदर्श नहीं होता। यो महामश्वरी सर्वदा हमारे प्रभु है, प्रभु है हमारे, प्रभु है हमारे, प्रभु है। स्वाभाविक प्रेम होता है, स्वाभाविक घर में भाई भाई दूर पड़ते हैं, भाई बहन दूर पड़ते हैं, श्री पुरुष दूर पड़ते हैं, सासु उधर पड़ते है, दिनानिधि उधर पड़ते है, बस सत्संग में लड़ाई होती नहीं। सत्संग बने, सत्संग करते है, लड़ाई झगड़ा होता ही नहीं। देख लो, आप ही देख लो, यदि माया बैठी है, दिनानिधि से उधर पड़े, सासु बहु उधर पड़े, नंद बहुत उधर पड़े, और चीज वस्तु है जो यो स्वाभाविक दूसरा ले ले तो हानि होता है, उसे गर्म है दूसरा ले ले तो लड़ाई होती, दूसरा कोई ले काम है तो हानि होता है, बड़े अच्छी बात है। काम में चीज वस्तु पड़ी है, फालतू पड़ी है, कोई काम में ले तो अच्छा रहता, काम में ले अच्छा, सब फर्क पड़ेगा, रात दिन का फर्क पड़ता, स्वतः स्वाभाविक उनको करना नहीं पड़ता, स्वाभाविक सत्संग रुचि होती है, स्वाभाविक हम रहने मात्र से आनंद होता, करना कुछ भी आप साहब है, रहने मात्र शांति रहती, दूसरी जगह जलन होते है, जलन आपस हम बात करते हैं तो यो हमारे अमृत राम जी गए थे, वो कहते थे अच्छा बारे कोई बड़ी भारी लू बच जाए घर में बैठे शिव शिव बैठे कहते थे। अभी आप गए तो वृंदावन में और से गए तो सब मालूम पड़ा, आपने ध्यान दिया नहीं होगा पता नहीं, मालूम होता है स्वाभाविक पर। पूछते हैं कि भगवान की हम शरण होते हैं तो हम तो अपनी तरफ से शरण हो गए, अब भगवान यदि हमको कह दें कि हाँ भाई हमने शरण ले लिया तब तो हमारे संतोष हो जाए, नहीं तो हमारे तो ये लगता है कि पता नहीं हम शरण हुए कि नहीं हुए, उन्होंने शरण लिया कि नहीं लिया, तो इसमें हम क्या करें? देखो एक मार्मिक बात बतावा, हम शरण हो गए तो भगवान ने स्वीकार किया कि नहीं किया? भगवान ने सबको स्वीकार कर रखा है पहले से, आप शरण नहीं होते तो भी। आपको मैं पूछूं, किसी भाई और बहन को, सबको पूछ रहा हूँ, आपने जान करके इस माँ के जन्म लिया है क्या, इस पिता के जान कर जन्म लिया है क्या, इस कुटुम में आप जान कर आए हैं क्या? नहीं। तो किसी ले रखा है ना, उधर अब ले रखा है, लहंगा क्या सबको अपना ले रखा है, सबका सब मम प्रिय सब मम उपजाए, मेरे उपजाए है मेरे शरण में, सभी सबको अपना समझते हैं। आपको पूछते किसी को इस माँ के जन्म दे तुम्हारे को, इस माँ बाप बने हैं, पूछा कभी आपकी सम्मति नहीं हुई, अपनी तरफ से शरण लिया हुआ है, क्या पूछे जो मास बच्चे को स्नान कराती है तो सम्मति देते है, वो समझ देगा ही नहीं रुकता है क्यों डर से पकड़ ली बुरे बुरे पास समझे बेसमझेगा मिठाई दे गई दे बात नहीं। माँ की गोदी में रोवे तो हंसेगा, कहाँ उसे तो याद होता है, तो कहाँ जान बोलता है मारी गोदी में रोवे, अरे मारी गोदी में रोवे तो कौन हंसेगा, होता बता दे जानता नहीं, जो संत महात्मा के पास में मारी गोदी में बैठा है, मारी गोदी आनंद है, बिना किए स्वाभाविक साधन होता है, स्वाभाविक स्वभाव भजन करे भगवान का भजन स्वाभाविक होता, अच्छी बातें होती है, अच्छी अच्छी बातें पैदा होती है, सत्संग बात अच्छी अच्छी मिलती है, आपस में बात अच्छी होती है, सत्संग असली मिलता है तो आपसी बातें स्वाभाविक होती, स्वाभाविक अच्छी होती, करने नहीं पड़ते, वो करने नहीं पड़ते, आप ही होते। दिन बीत जाते महीना महीना बीत जाते पता नहीं लगता, स्वाभाविक यहाँ देखो तो स्वाभाविक सतमाना, स्वाभाविक बैठना, स्वाभाविक देखना, स्वाभाविक शांति, स्वाभाविक जिसमें अपना बर्ताव अच्छा नहीं है और बर्ताव अच्छा करना चाहिए, स्वाभाविक नहीं होता वो होता है, हरेक के साथ है प्रेम का बर्ताव करो, आदर का बर्ताव करो, भगवान आए हैं, भगवान आए, भगवान आए, आदर का बर्ताव है, भगवान है जीवन बदल, जीवन शुद्ध शुद्ध जीवन शुद्ध शुद्ध हो जाए जीवन, आदर का बर्ताव है, भगवान आए, हे भगवान आए, एक मायरे पत्र आया जिस मेरे को बड़ी शांति ठीक है, कितने मेरे को बड़े प्रिय फर्क पड़ेगा ही, असली सत्संग मिलेगा तो फर्क स्वाभाविक पड़ेगा ही, वो जानो चाहे मत जानो, और तब ध्यान दो मत दो बोले स्वाभाविक होता, स्वाभाविक ही होगा सत्य। और क्या पूछे, संतों की कृपा कैसे प्राप्त हो? संतों की स्वाभाविक प्राप्त होती है, ना तो संतों का अभिमान होता है कृपा करता हूँ, ये अभिमान होते ही नहीं, शुद्ध अभिमान होता है मैं बेकार करता हूँ, संतों में अभिमान नहीं होता मैं कृपा करता हूँ, उनका तो स्वभाव है, स्वभाव सत्य ही। ये कृपा है जो मानने की चीज है, मानेगी नहीं तो उनको लाभ नहीं होगा, मानेगा तो पूरा लाभ हो जाएगा। सेठ जी ने कहा था ना कभी, भगवान की कृपा सब पर है, मैंने मान लिया, आपने मानी नहीं तो मेरे को लाभ हो गया, तो ये लोग मानते नहीं है। मैं पूछे खुद ही सेठ जी पूछे, मैं खुद भगवान की कृपा से हुआ, वो आप पर हुई, हमारे भी में क्या बात है, विषमता है कि तुमने मानी नहीं, कोई उतरती मैं माने मानी बोले, वो तुम्हारा पर कृपा करे हमारा पर नहीं करे, हम भगवान पक्षपात है, मैं माने था मानी बोले जिन्हें रीति माने तो लाभ है, वो जो महात्मा की बात मानेगा जो भी मैं गया उतरेगा तो वो महात्मा मरते चल जाएगा। संसार में महात्मा का मिलना दुर्लभ है, मिल जाए तो फिर कल्याण दुर्लभ नहीं है, उद्धार दुर्लभ नहीं है, ठीक हो जाएगा। मान लेंगे तो तड़का खत्म हो जाएगी, ये मानते नहीं है, खाली बैठे तड़का, भगवान के माम एकम शरणम रह जाए, आप बार बार रोज कहते हो फिर भी मानते नहीं, तो उसका क्या इलाज? मैं तो कोई नहीं समझा, बताया है कि सत्संग बाहर जावे तो पता लगे, मैंने सत्संग में रहते हो पता नहीं था, सत्संग से बाहर जाना चाहिए। ये पता नहीं होते ही, मैंने एक बात याद आ गई, माई हाथ उठे बड़ नीचे है तो सब रसोई ले रहती सभी, तो कही दे अभी तो स्वामी जी गीता सुना हुआ है, बस जाओ तो गीता तो खराब है। माई हो गए थे गीता कठिन है, कठिन लगा है ना, थोड़ी कल्डी पड़े समझ। अभी भी आप गीता रे कोई थोड़ा कठिन बात समझाओ ना, जना नींद आवे, कई कहवा है भाई नींद आवे। तो भाई मेरे स्वभाव से मैं बात सर्व कहता हूँ, और तो आप कह दिया करो कि सर बताओ सोच, और सुन लेते मेरा स्वभाव सरला है, लिखने तो लिखने में संस्कृत शब्द लिखा इतना नहीं लिखा है, मेरे लेख देख लो बल्ले कठिन है, अरे फिर कह दिया करो, आप कह दिया करो, मैं बुरा मानता नहीं, मेरे को कही हुई कहते होते बुरा मानता हूँ क्या, मैं तो वक्ता को बोल दूंगा स्वभाव होने तो मैं क्रोध करता नहीं हूँ, कभी कभी कहता हूँ कड़ी बात, तो मैं कह दिया करो मत को छोड़ देगा, मैं तो फिर कर लेना, फिर कर लेना। अपने सीधी बात सब भाई बहन समझे समझे इधर हम विचर हो तो भी वो जहाँ समझेगा था वो सब समझे दियो। लिखने में गीता टीका लिखे दी में कठिनता नहीं आवश्यक विचार रखा। एक दफे सेठ जी कर्म योग ज्ञान योग की दो टोली बनाई, उन दोनों को बोल दिया कि भाई तुम ज्ञान योग में रहो तो फिर उधर मत आना, उधर रहो तो इधर मत आना, एक ही जगह बैठ रहना। तो शेर जी उनको सुना कि उधर गए तो कई लोग साथ में चले गए। तो शेर जी बोले भगवान कहते हैं इनको मत सुना। कहना नहीं मानते तो अधिकारी नहीं है ना, मानते नहीं। आप पूछो वो गीता की बात पूछो। अब आप क्या चाहते हो मेरे क्या पता, मैं अंतर्यामी भी नहीं हूँ। आप बताओ पूछो, बताएगा अच्छी तरह से। भगवान ने भक्ति के विषय में बतलाया है कि सरल स्वभाव नमन कुटलाई जथा लाभ संतोष सदाई, तो इसमें भक्ति की कौन सी बात आई? भक्ति है तो मनो कुटिल चली गई, आ कोई मामूली बात है? यथा लाभ संतोष होता ही, आ कोई मामूली बात है? भक्ति का मतलब तो है भगवान का माला फेरे, ध्यान करे, जप करे भगवान। माला फेरे तो लकड़ता है उनसे। यथा लाभ संतोष होता ही, क्या भक्ति ने तो क्या है? आगे आग गया है कहो कहा लगे करे मोर दास का है निराशा, करे तो कहो कहाँ विश्वास। आगे आगे आगे आगे बहुत कहो का कथा बढ़ाई यही आचरण बस में भाई। मतलब बहुत ही प्रश्न हो जाए यही आचरण बस में भाई, बहुत कहो कथा बढ़ाई। जो लाभ है कई भाई बहना है तो इस चौपाई का अर्थ रहस्य क्या है? सरल स्वभाव ने मन कुटलाई जथा लाभ संतोष सदाई, तो मन कुटलाई यही बोले मन में कुटिलता चली जाए, कोई भक्ति की बात है? भक्ति और है, भक्ति की बात है, मन कुटिलता ही नहीं, कपट नहीं, कुटिलता नहीं, कपट नहीं, सीधी सरल बात, सरल स्वभाव मन कुटिलता ही, रहता राम संतोष होता ही, जो मिले जैसी परिस्थिति मिले वैसे आनंद है, जैसी रोटी मिले वैसे आनंद है, जैसे व्यवहार मिले वैसे आनंद है, जैसे आदि मिले वैसे आनंद है, मौज हो रही है अपने आनंद हो रहे हुए, रहता राम संतोष होता ही, जो परिस्थिति आवे हिंसा लाभ संतोष धंधा थी तो मैं सारा समा सिद्ध असिद्ध से तो मेल नहीं लाभ संतुष्ट। लाभ शब्द है लाभ, लाभ शब्द नहीं है लोभ की चीज में लाभ हो जो प्राप्त हो जाए, ऐसा लाभ संतुष्ट हो। लाभ रो अर्थ यहाँ पर भाई रुपया मिल जाए ना नहीं है, लाभ ना जो प्राप्त हो जाए, सुख प्राप्त हो गए, दुख प्राप्त हो गए, अनुकूलता प्राप्त हो गए, प्रतिकूलता प्राप्त हो गए, जो प्राप्त हो जाए वह भाई संतोष। ऐसा लाभ संतुष्ट हो द्वंद्व अतीत हो, राग द्वेष हर्ष शोक मान अपमान ठीक भी ठीक अच्छा मंदा ये भीतर में नहीं होता, ये द्वंद्व से नहीं थे, ये द्वंद्व है, ये द्वंद्व से थे द्वंद तीत द्वंद्व विमत सदा, ईर्ष्या नहीं है, इस वह सब किया बड़ी वह सब किया कोई बहुत ही ज्यादा बांध जैसा मिल जाए वैसे सम्मान व्यवस्था सिद्धि सिद्धि हो जाए असिद्धि हो जाए सिद्धि सिद्धि सुनती बताए तीन बात गीता में सिद्धि सिद्धि निर्विकार समय सिद्ध व सिद्ध से सिद्धि सिद्धि स्वभाव होता समत्व योग सिद्धि तीन भया है सिद्धि सिद्धि भी समान ये होता ही है अब मिलेगा ये सब हर एक मिलना ऐसे ही मिलेगा मैंने सुखी घोड़े मुकुल में मुकुल में तू करे कभी ठीक हो जाए कभी बैठी हो जाए कभी सिद्धि हो जाए कभी असिद्धि हो जाए कभी लाभ हो जाए कभी अनुकूल था कभी प्रतिकूल जाए अब होता ही है क्या है क्या स्वरूप है क्या राजी नारद है भगवान ही जैसी मर्जी से जैसे भेजे अपने कंधाते तो बहुत सारा सभा सिद्ध हो असिद्ध हो सर कृतवा भेजने भी देते करने भेजने कभी बनता नहीं वो अलग रहता है अलग है ये सिद्धि असिद्धि होती है आती है होती रहती है स्वाभाविक मन प्रसाद सौम्य था मौन बात भी निकल प्रसन्न मौज बात मौज हरदम प्रसन्न जय विद्या के राम ताई विधि रही है कि सीताराम सीताराम सीताराम करिए राम राधेश्याम राधेश्याम राधेश्याम चाहे विधिरा कर राम ताए विधि रही है गौरी शुक्र गौरी शुक्र गौरी शुक्र कही है चाहे विधिरा कर राम बड़े आनंद रहे हुए सत्य स्वभाव भगवान की कृपा है आनंद रहे और जैसे बालक मारी जाति में होली में रोता है ऐसे सत्संग में रहते हुए भी आदमी चिंता कदम उठेगी सबसे प्रेम का बर्ताव करो भाई अपने एक कमी है बर्ताव में हरे का भला कैसे हो सबका कल्याण कैसे हो सबका उद्धार कैसे हो सबका सुधार कैसे हो ऐसे सब हो प्रेम से बर्ताव आदर से बर्ताव प्रेम से बर्ताव यहाँ पर सत्संग हुआ ये पड़ोस में उनका प्रेम का बर्ताव बड़ा अच्छा लोगों ने महिमा सुनाई आओ प्रेम भोजन करोगे भोजन करो मिलता ही मन वे कुछ आई तो पूछे पसे मुझे आओ भोजन करो कैसी मौज की बात है विदेश में इस बात का अभाव है हमारे धोने पर आए विदेशी उन्होंने कही ये बात ये आश्चर्य गया आओ जी में भोजन करो पैसा दो दे दो नहीं तो नहीं दो हमारे देश में मिलते ही नहीं होते ही नहीं अपने देशों में कोई अतिथि आ जाओ भोजन करो आओ भोजन करो अपने प्रेम का बर्ताव अपन सभी सब कोई आवाज के साथ प्रेम का सामान दास हम उठा दे नमा दे दे खाऊंगा दे आए हो तो जावे तो पहुंचा दे आवे तो ले आवे चीज उठा दे प्रेम से आदर से सबके साथ प्रेम से आवश्यकता प्रेम की आवश्यकता है भगवान में प्रेम होगा ये भगवत स्वरूप ही है सब भगवान सब जगह ईश्वर रूप है भलो गुरु नहीं कोई जाकर जैसी भावना तैसे ही फल हो गए, सब ही स्वरूप है। प्रेम एक एक प्रेम का बर्ताव करो, आदर का बर्ताव करो।